จิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไถ่ถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นม้วยมอนทุกมีทวีคูณพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องวิญญาณของนายเฉลิมแกตายไปแล้ววิญญาณแกไปเข้าในป้องเสร็จแล้วก็ไปวัดไปหาท่านพระครูไปเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรให้ท่านพระครูฟังก็มีคนฟังอยู่ด้วยกันหลายคนเหมือนกันแกเล่าบอกว่าข้าชื่อเฉลิมข้าอายุ62ปีข้าตายกลายเป็นผีแล้วดวงวิญญาณล่องลอยตอนนี้ก็ยังไร้จุดหมายล่องลอยไปเรื่อยๆข้านึกอยากจะกลับไปล้างแค้นไอ้คนที่ทำให้ข้าตายแต่ข้ามานึกๆดูว่าข้าจะทำดีไหมข้าเคยแวะไปดูมันที่บ้านมันไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วบ้านปิดเงียบข้าได้ยินชาวบ้านเขาพูดคุยกันว่ามันเข้าไปอยู่ในคุกเสวยตารางเพราะมันฆ่าข้าอย่างทารุณโหดร้ายแล้วชาวบ้านก็พูดถึงเมียข้าด้วยว่าตอนนี้อับอายขายขี้หน้าจนหนีหายไปทางไหนก็ไม่รู้และพวกเขาคาดหมายกันว่าอีกไม่นานก็คงจะกลับมาถ้าไปไหนไม่รอดข้าเนี่ยเสียดายเมียข้ายังไม่แก่ไม่เฒ่าอะไรเลยแล้วนี่มันอยู่ไปหนีไปไหนก็ไม่รู้ข้าอยากจะตามหามันให้เจอข้าก็พยายามตามแล้วแต่ก็ไม่เจอเหตุที่ข้าตายข้าหมดลมหายใจก็เพราะว่าวันนั้นน่ะตอนเย็นๆข้าไปเก็บเงินค่าขายผักบุ้งแล้วข้าก็เดินกลับบ้านผ่านบ้านไอเอ็มไอเด็กหนุ่มคนที่ชื่อเอ็มเนี่ยมันเป็นลูกชายคนเดียวเขานายอ่วมนายอ่วมพ่อมันนิสัยมันแย่ลูกชายมันก็เลยนิสัยไม่ดีตามไปด้วยไอสองพ่อลูกเนี่ยมันชอบหาเรื่องคนหาเรื่องหาราวคนอื่นอยู่เรื่อยๆข้าผ่านไปข้าก็เห็นนางติ๋มเมียของข้านั่งกินเหล้าอยู่กับไอ้หานั่นบอกตามตรงข้าไม่ค่อยพอใจนักเมียข้าอายุ42แล้วแต่ดันมานั่งกินเหล้าสุมหัวกับไอ้วัยรุ่นคราวลูกมันไม่เหมาะภาพนั้นมันขัดลูกในตาข้ามากข้าคิดว่าทำอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วข้าก็คิดว่านางติ๋มนี่ทำไมมันทำตัวเลวทรามต่ำช้าอย่างนี้ข้าอยากจะบอกมันว่ามันคนละรุ่นกันนะอย่าไปสูงสิงกับไอเอ็มเลยก็อย่างที่บอกนะไอเอ็มมันก็เป็นคนนิสัยไม่ดีก็รู้อยู่แล้วก็เคยคุยกันแล้วแล้วนี่มันยังไงกันข้าก็แวะเข้าไปแล้วก็ถามเมียว่ามานั่งอะไรอยู่ที่เนี่ยทำไมไม่กลับบ้านนี่มันก็เย็นมากแล้วนะไปหุงข้าวหุงปลาเถอะข้าหิวข้าวแล้วเมียก็เงยหน้ามองข้าแล้วก็บอกว่าก็เดี๋ยวก็จะไปอยู่แล้วคุยกับเด็กมันหน่อยมันว่างั้นข้าก็เลยว่าเด็กอะไรไอเอ็มก็นั่งจ้องหน้าข้าอยู่หลังแก้วเหล้าของมันน่ะมันจ้องเขม็งเลยข้าก็ถามเมียอีกว่ามานั่งเองหรือไงล่ะนี่เมียก็บอกว่าฉันเดินผ่านมาเอ็มเขาเรียกเขาส่งเหล้าให้ฉันก็จิบไปนิดเดียวเท่านั้นแหละเอ็มก็ว่างั้นน้าก็นั่งก่อนก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรอ่ะนี่ก็จะกลับอยู่แล้วตอนนั้นไอเอ็มมันทำท่าไม่พอใจขึ้นมาทันทีไม่ต้องมีใครบอกเห็นท่ามันก็รู้มันจ้องหน้าข้าไม่วางตาเลยจนในที่สุดมันก็พูดออกมาจนได้มันถามว่าจะมายุ่งอะไรด้วยมันไม่เกี่ยวกันคนละคนเขาจะนั่งอยู่ที่นี่จะถามทำไมข้าน่ะนึกโมโหมากเด็กเมื่อวันซืนมาพูดกับข้าอย่างนี้มันอายุ19ข้า62แล้วมันใช้คำพูดที่ใช้ไม่ได้จริงๆข้าไม่พอใจมันแต่ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรมันได้แต่มองหน้ามันเฉยๆข้าก็เลยตัดสินใจเดินออกมาปล่อยมันช่างเมียมันมันจะกลับหรือไม่กลับก็เรื่องของมันอยากนั่งตรงนั้นให้ตูดติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันคนเรามันโตๆกันแล้ว ข้าก็เดินกลับบ้านของข้าคนเดียวไม่สนใจเมียแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นก็ช่างมันแต่มันก็น่าจะรู้ว่านี่มันเย็นค่ำแล้วมันก็น่าจะมาหุงข้าวหุงปลากินกันทีแรกก็กะว่าจะไม่คิดอะไรมากแต่พอมาถึงบ้านนั่งไปนั่งมาก็คิดแล้วก็นึกโมโหมันที่ไอ้เอ็มมันสามหาวกับข้าทำอย่างนี้มันไม่รู้ว่าข้าน่ะหัวงอกแล้วบังเลยหรือไงมันคนละรุ่นกันเลยที่จะมาพูดกับข้าแบบนี้คิดแล้วกลุ้มหาเหล้ากินดับกลุ้มดีกว่าที่บ้านมันก็ไม่มีเหล้าติดเอาไว้ซะด้วยก็เลยต้องออกไปหาที่ร้านค้านั่นแหละไปถึงร้านก็เลยนั่งกินมันที่นั่นกินจนเมาแล้วข้าก็เดินกลับบ้านเดินมามันก็นึกสงสัยว่าเมียกลับบ้านหรือยังพอถึงบ้านนี่บ้านมืดตื้อเลยอ้าวนี่ยังไม่กลับอีกแล้วเนี่ยอะไรกันวะเออนางติ๋มไม่มีจริงๆไม่เห็นแม้แต่เงานี่แสดงว่ายังอยู่บ้านไอเอ็มข้าก็ออกจากบ้านเดินไปดูที่บ้านไอเอ็มนั่นไงอยู่จริงๆยังไม่กลับจริงๆนั่งคุยกันกินเหล้ากันหัวเราะกันเป็นที่สนุกสนานนั่นมันอะไรกันวะนั่นมันเมียข้านะไม่ใช่เมียไอเอ็มหรือว่าไอ้สองคนนี่มันแอบมีอะไรกันข้าก็เคยสังเกตอยู่เหมือนกันว่านางติ๋มเมียข้ามันออกจะมีอะไรแปลกๆกับไอเอ็มเห็นมันมองไอเอ็มด้วยสายตาที่ข้าอดระแวงไม่ได้ตอนมันเจอกันที่ร้านค้าตอนนั้นข้าเห็นแล้วก็ไม่พอใจก็เลยเข้าไปฉุดมือให้เมียกลับบ้านไอเอ็มก็ลุกพรวดขึ้นทันทีนะข้าก็บอกว่านี่มันเมียข้านะไอเอ็มมันบอกว่าเมียใครกูไม่สนหรอกโว้ยไอเอ็มมันพูดอย่างนั้นเลยพูดได้ยังไงไอเด็กวันซืนทำไมพูดอย่างนี้ทำไมจะพูดไม่ได้มีปากก็ต้องพูดแต่ว่าเมียข้ายอมกลับดีๆก็เลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นไอเด็กคนที่ชื่อเอ็มนี่เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีผิวค่อนข้างขาวตัวสูงอายุ19ปีแต่19ปีของเขาไม่ธรรมดาเพราะอายุแค่นี้เขาก็เป็นไอ้ขี้เมาแล้วชีวิตของเขามันค่อนข้างอิสระอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไปทำงานอยู่กรุงเทพส่งเงินมาให้ใช้เขาก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านและใช้เงินเดือนหนึ่งพ่อแม่กลับมาทีบางเดือนก็ไม่กลับเขากินเหล้าเป็นมาตั้งแต่อายุ15ก็กินกับเพื่อนๆไม่ชอบกินคนเดียวแต่ก็มีบ้างเหมือนกันเซ็งหาเพื่อนไม่ได้ก็ล่อมันตามลำพังอย่างวันที่นางติ๋มเมียข้าเนี่ยเดินผ่านมามันก็นั่งกินอยู่คนเดียวก็เลยชวนกินด้วยยื่นไปให้แก้วนึงเมียข้าก็นั่งคุยนั่งพูดกันหยอกเย้ากันเมียข้าน่ะเป็นสาวใหญ่หน้าตาพอดูได้ผิวขาวตัวก็ไม่ได้อ้วนท้วนแล้วก็ไม่ได้ผอมกำลังสมเนื้อสมตัวของนางอ่ะแหละส่วนตัวข้าเองเนี่ยอายุอนามก็แก่มากแล้วเมียก็ยังเป็นสาวใหญ่อายุห่างจากข้าก็มากเหมือนกันมันแสดงออกมาอย่างชัดๆก็ทำให้ข้าเกิดความรู้สึกว่าเราคงจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เอาไปพูดว่าเราไม่มีน้ำยาอีกอย่างมันก็พูดออกมาจะแจ้งว่ามันชอบเด็กๆแก่ๆไม่ไหวมันไม่ได้เรื่องใดราวแล้วอายุอนามมันมากเรี่ยวแรงก็ลดถอยน้อยลงไปแล้วแล้วก็ยังเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยอีกด้วยมันก็แย่เด็กๆน่ารักดียังแข็งแรงยังมีเรี่ยวมีแรงดีข้าได้ยินก็รู้สึกว่าเอ๊ะนางเมียข้านี่เป็นคนพิเรนจริงๆข้านะรู้ตัวอีกทีว่าข้าไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ข้ามองไม่เห็นตัวเองเนื้อตัววัย62ของข้าอยู่ไหนตัวข้าอยู่ที่ไหนร่างกายของข้าไม่มีร่างกายเหลืออยู่แล้วข้าเพียงแต่มองเห็นเหมือนข้ามีลูกในตาเท่านั้นแหละข้ามองเห็นสิ่งต่างๆเห็นเมียข้าเห็นไอ้เด็กหนุ่มนั่นไอ้เอ็มแต่กลับไม่เห็นตัวเองมันเป็นร่างของใครคนหนึ่งนอนอยู่นั่นจมคลองเลือดมันเป็นร่างของใครกันก็เห็นว่าเป็นร่างของตาแก่คนหนึ่งตัวผอมๆผมหงอกขาวเป็นสองสีแล้วสีขาวมากกว่าสีดำแล้วมันนอนคว่ำหน้านุ่งกางเกงจีนสีดำเสื้อยืดสีขาวเสื้อยืดนั้นเต็มไปด้วยเลือดร่างนั้นนอนเหยียดยาวรองเท้าแตะฟองน้ำสีฟ้าเก่าๆกระเด็นไปอยู่ข้างๆเอ๊ะตาแก่นั่นมันคุ้นตาข้ามากๆเลยอ้าวเฮ้ยนั่นมันก็ตัวข้าเองนั่นแหละใช่มันตัวข้าเองไม่ใช่ใครแล้วทำไมไปนอนอยู่อย่างนั้นนึกทบทวนไปก็นึกออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอเอ็มมาแล้วไอเอ็มมาเล่นงานข้ามันเล่นงานข้าทำไมก็เพราะว่าข้ามาตามหาเมียเมียข้าหายมาจากบ้านข้าตื่นมาแล้วเมียไม่อยู่ในมุ้งเรียกหาก็ไม่ขานดูรองเท้าแตะสีแดงก็หายไปข้าก็นึกรู้ว่ามันน่าจะอยู่ที่ไหนน่ะนางติ๋มมันจะต้องหนีมากินเหล้ากับไอเอ็มอีกพอข้ามาถึงหน้าบ้านมันข้าก็ไม่เห็นมันนั่งกินเหล้าอยู่โคนต้นมะม่วงแล้วข้าก็เอาไฟฉายส่องดูโต๊ะไม้เก่าๆตัวนั้นมันมีขวดเหล้าเปล่าๆแล้วก็มีแก้วเหล้าตั้งอยู่สองแก้วพวกจานของกินกับแกล้มก็ยังทิ้งอยู่นั่นแต่ว่าคนกินคนดื่มไม่เหลือแล้วนี่แหละมันทำให้ข้าต้องยืนเซ่อหมุนซ้ายหมุนขวามองหาว่ามันหายไปไหนจริงๆแล้วข้าแทบจะไม่ต้องคิดหัวสมองอันมึนๆงงๆของข้าก็น่าจะบอกได้เมื่อเหลียวมองไปทางบ้านของมันเห็นมีแสงไฟเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างบานหนึ่งข้าก็ตามไปดูที่นั่นแล้วข้าก็ไปเจอว่าที่หน้าบันไดบ้านน่ะมีรองเท้าแตะสีแดงของเมียถอดวางอยู่ก็แสดงว่าเมียขึ้นไปบนบ้านแล้วเพื่อให้แน่ใจก็จะต้องดูให้มันเห็นขาหนังขาเขาไปเลยข้าก็ย่องขึ้นไปบนบ้านอย่างเงียบกริบทีเดียวเสร็จแล้วข้าก็ได้เห็นจริงๆเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเป็นอย่างยิ่งประตูห้องมันปิดไม่สนิทแสงไฟลอดออกมาข้ามองเข้าไปก็เห็นเตียงนอนแล้วก็ความเป็นไปที่บนเตียงนั้นในห้องนั้นน่ะเห็นจากไฟโคมมันส่องแสงอยู่ที่หัวเตียงทีนี้ไม่ต้องให้ใครมาบอกข้าแล้วว่ามันสองคนมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนข้าผลักประตูพรวดพราดเข้าไปในห้องทันทีทั้งคู่ก็ตกใจลุกพรวดขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นข้าไอเอ็มก็กระโจนเข้าใส่ข้าก็ล้มทั้งยืนเลยข้าไม่ทันจะทำอะไรมันก็ทำข้าก่อนข้าไม่มีอาวุธอะไรติดมือมาแต่มันไปคว้ามีดมาจากไหนข้าไม่ทันเห็นมันจ้วงแทงข้าซวบข้าก็เจ็บแป๊บที่หน้าท้องข้ารู้แล้วว่าข้าอยู่ไม่ได้แล้วข้าก็เอามือกุมท้องวิ่งออกมาจากห้องรีบลงบันไดแต่เอ็มมันก็ตามมาข้าหันไปมองมันข้าก็สะดุดขาล้มคว่ำลงที่ลานดินหน้าบ้านตอนนั้นไอเอ็มมันก็พุ่งเขากระโดดคล่อมทับตัวข้าที่นอนคว่ำอยู่มันทำให้ข้าหมดโอกาสที่จะลุกขึ้นมาอีกแล้วมันก็กระหน่ำแทงปักปลายมีดลงกลางหลังฉุกฉุกข้าเจ็บร้องลั่นแต่ก็ดูเหมือนไม่สะใจมันก็เปลี่ยนเป็นกระซวกสีข้างของข้าข้างขวาหนำใจแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นสีข้างซ้ายดูมันจะบ้าคลั่งมากเหลือเกินข้าโดนเข้าไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งซ้ายทั้งขวามันจะแทงสลับกันโอ้ยมันโหดร้ายขนาดนั้นและปากมันก็ยังพูดพร่ำอย่างโกรธแค้นบอกว่ามึงมาขัดจังหวะกูทำไมไอ้แกมึงมาเป็นก้างขวางคอกูทำไมไอ้แกมึงไม่รู้จักกูหรือยังไงกูนี่แหละไอ้เอ็มตอนท้ายนี่ข้าก็พอจะได้ยินก็คือมันพูดว่าโอ้ยเสียอารมณ์ว่างั้นส่วนนางติ๋มเมียของข้านั้นข้าเหลือบมองไปก็เห็นว่ามันออกมายืนดูแต่ไม่ได้ช่วยอะไรข้าเลยมันยืนจังงังอยู่ที่หน้าบันไดมองมาได้แต่อ้าปากหวออยู่ได้แต่ดูไอเอ็มมันฆ่าข้าไม่น่าเลยอยู่กินกันมาหลายปีถึงจะไม่มีลูกมีเต้าด้วยกันก็เถอะแต่ก็เป็นคู่ผัวตัวเมียกันมายาวนานไม่น่ามาเสียคนตอนแก่แล้วก็มาเป็นเหตุให้ข้าต้องจบชีวิตลงข้าเสียใจนะข้าอยากจะบอกอย่างนี้คนเรามันเลี้ยงกันได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้จริงๆจริงอย่างที่คำโบราณเขาพูดไม่มีผิดหรอกมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งที่แถวแถวบ้านคุณบำรุงที่จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนี่มีวัดร้างร้อยกว่าวัดบางวัดก็ดูออกว่าเป็นวัดร้างเพราะว่ามีเจดีย์เก่าโทรมอยู่หรือว่ามีพระพุทธรูปที่ชำรุดให้เห็นแต่บางวัดก็เหลือแค่เนินดินสูงๆเท่านั้นซึ่งก็คือร่องรอยของการที่เคยเป็นโบสถ์วิหารนั่นเองที่หมู่บ้านที่คุณบำรุงได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนั้นมีวัดร้างอยู่หลายวัดที่ชาวบ้านรู้ชื่อก็มีบางทีก็ไม่รู้ชื่อเพราะว่าเกือบจะไม่มีเขาของวัดอยู่แล้วที่กลางทุ่งนามีอยู่วัดหนึ่งแต่เขาไม่เรียกวัดกันแล้วเขาเรียกกันว่าโคกไก่มีเศษอิฐแล้วก็ถ้วยชามแตกๆอยู่เต็มมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็มีความน่ากลัวเพราะว่าชาวบ้านเล่ากันสืบๆต่อมารอบๆโคกก็เป็นท้องนาที่ชาวบ้านเขาทำนากัน แต่ว่าบนโคกนี้ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเพราะลองไปทำอะไรเข้าจะต้องเจอดีมีคนเอาก้อนอิฐเก่าไป3ก้อนไปทำเป็นเตาที่รองก้นหม้อแทนเตาคือเขาเอาก้อนอิฐไปวางกับพื้นดินหนุนก้นหม้อให้สูงจากพื้นดินแล้วก็ใส่ไม้ฟืนข้างล่างจุดไฟต้มน้ำร้อนชงน้ำชากินบนที่ลานดินที่บ้านเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเตาไฟบนบ้านตาคนนี้แกชื่อลุงบัวชอบจิบน้ำชาอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านแกมีนาอยู่ใกล้ๆโคกแกเอาก้อนอิฐที่วัดนี่แหละไปใช้ก็อย่างที่บอกกันแหละแกใช้ก้อนอิฐทำเป็นเตาต้มน้ำอยู่3วันไม่มีอะไรแต่พอวันที่4เท่านั้นตกกลางคืนเข้าฝันเลยไอ้บัวเมื่อไรมึงจะเอาอิฐไปคืนกูเสียทีมึงเอามาใช้หลายวันแล้วนะมึงจะคืนหรือไม่คืนมึงมันหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยนะไอ้บัวมาให้เห็นในฝันเลยเป็นตาแก่ผมขาวโพลนไปทั้งหัวเสื้อผ้ามีติดตัวก็แต่ผ้านุ่งผืนเดียวมายืนชี้หน้าลุงบัวอยู่ชี้ด้วยนิ้วสั่นๆใบหน้าเหี่ยวย่นมองดูก็รู้กำลังโกรธจัดทำให้ลุงบัวตกใจสะดุ้งตื่นใจหายวาบตอนเช้ารีบเอาก้อนอิฐไปคืนจุดธูปก้มกราบขอขมาลาโทษปลกแกไม่นึกว่าเพียงแค่ก้อนอิฐก็จะทำให้เจ้าที่เจ้าทางที่โคกไก่โกรธเคืองมากมายอะไรอย่างนั้นแกสอนลูกสอนหลานอย่าไปหยิบฉวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เล็กน้อยที่โคกไก่อย่าทีเดียวนะอย่าจะทำให้เดือดร้อนอยู่ต่อมาปีหนึ่งหน้าแล้งราวสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กผู้ชาย2คนชื่อเจ้าเปี๊ยกกับชื่อแมวบ้านอยู่ใกล้กันโรงเรียนปิดก็พากันออกไปยิงนกตอนกลางวันบ่ายๆ2คนนี่ขณะนั้นก็เรียนอยู่ชั้นป.4ด้วยกันทั้งคู่ถือหนังสติ๊กมีลูกกระสุนปั้นด้วยดินเหนียวชักชวนกันไปที่โคกไก่ไปกันตามประสาเด็กบ้านนอกที่ซุกซนชอบยิงนกตกปลาไปถึงโคกไก่ก็บองหานกแต่มันก็เงียบกริบเลยซึ่งตามธรรมดาแล้วที่โคกนี้จะมีนกเยอะส่งเสียงร้องตามต้นไม้มันมากินมาขามเทศแล้วก็ลูกไม้ต่างๆที่มีอยู่มากมายเด็ก2คนมองหานกมือก็เตรียมอาวุธพร้อมกระสุนเอาไว้อย่างเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีนกเขา2คนก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีนกสักตัวพวกเขาเคยมาที่นี่แต่ไม่ได้เอาหนังสติ๊กมาเนี่ยนกเยอะไปหมดนกเอี้ยงนกกิ้งโครงนกปลารอดนกกระจิบบางทีก็มีนกเขาด้วยก็พากันพูดว่าเอ๊ะนกมันหายไปไหนหมดวะพอเขาคุยกันถามกันอย่างนั้นก็มีเสียงหนึ่งตอบมาว่ามันหนีไปหมดแล้วกูไล่มันไปเองเสียงนั้นเป็นเสียงตาแก่ที่แก่มากพวกเขาก็นึกว่ามีคนมาพูดอยู่ใกล้ๆก็พากันเหลียวมองเลือกหลักทั้งหน้าทั้งหลังมองเข้าไปในป่าก็ไม่เห็นมีใครสักคนเดียวแล้วเด็กชายทั้งสองก็มองหน้ากันถามกันว่าเองได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าใครพูดต่างก็สายหน้าให้หากันพวกเขาเป็นเด็กที่ประสาทแข็งพอสมควรขนาดได้ยินชัดๆแล้วก็ยังต้องการค้นหาต้นเสียงว่าอยู่ที่ไหนพากันเดินรอบๆโคกเพื่อจะหาคนพูดแต่ก็ไม่เห็นเขาก็หยุดคุยกันว่าไม่เห็นใครเลยใครพูดวะเนี่ยน่ากลัวจะมีคนแกล้งเราเล่นขาดคำเท่านั้นก็มีเสียงดังขึ้นมากูไม่อยากให้พวกมึงมายิงนกคราวนี้เขาสองคนหันขวับไปทางเดียวกันเห็นพุ่มไม้ไหวยวบเสียงมาจากทางนั้นแต่เขามองไม่เห็นตัวคนแม้ว่ามองไม่เห็นแต่เขาก็รู้สึกว่าตรงนั้นแหละมีใครอยู่เพราะว่าพุ่มไม้ถูกแหวกดังแกรกรักจะต้องมีใครอยู่ตรงนั้นเด็ก2คนมองหน้ากันแล้วออกวิ่งไม่เหลียวหลังรวดเดียวถึงหมู่บ้านพ่อแม่ของเด็กก็ตกใจกันใหญ่ถามไถ่จนได้ความก็เตือนว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าไปยิงนกที่โคกไก่อีกเป็นอันขาดเลยทีเดียวนะไอ้เรื่องผีสางๆเนี่ยตามบ้านนอกจะพบเจอกันมากไม่ใช่ว่าผีบ้านนอกมีเยอะกว่าที่อื่นแต่ว่าคงจะเป็นเพราะบ้านนอกตอนกลางคืนมันน่ากลัวมากนั่นเองที่ใกล้ๆโคกไก่นั่นแหละวันนั้นยายเลียบหาบตะกร้าเดินนำหน้าลูกชายเข้ามาในสวนลูกชายชื่อเจ้าเลิศเดินตามหลังแม่มันถือมีดอิโต้เล่มโตเชียวเขากับแม่เข้าสวนมาหาตัดกล้วยเครือที่มันแก่แล้วจะได้เอาไปบ่มให้สุกเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ขายต่างก็ย้ำเท้าลุงไปบนใบไม้ใบหญ้าแห้งเสียงดังซวบซาบกรอบแกรบกรอบแกรบตอนนั้นเป็นปลายเดือนธันวาคมอากาศยามตะวันร้อนๆอย่างนี้มันเริ่มแผ่ความหนาวเย็นลมหนาวซึ่งมันพัดแรงในยามเช้านี่ฉีกใบตองกล้วยแตกเป็นริ้วๆ แล้วเวลานี้ใบกล้วยเหล่านั้นก็กำลังสะบัดพริ้วสายไปสายมาอยู่ในสายลมหนาวแสงแดดก็เป็นสีเหลืองมันส่องมาจากทางตะวันตกของสวนซึ่งมีทิวไม้ทอดยาวไปตามแถวแนวทางเดินหลังหมู่บ้านเอ็งช่วยแม่ดูหน่อยสิตาไม่ค่อยดีแล้วมองอะไรไม่ชัดยิ่งเย็นๆอย่างนี้ยิ่งมองไม่ค่อยเห็นยายเรียบแกบอกลูกชายต่างก็ยืนอยู่ในหมู่ต้นกล้วยสวนนี้ไม่ได้มีแต่กล้วยยังมีผลหมากรากไม้อื่นๆอีกมะพร้าวกระท้อนส้มโอขนุนกำลังตัดหากล้วยกันอยู่สองแม่ลูกก็ได้กลิ่นอะไรเหม็นเน่าก็บ่นกันว่าใครจะมักง่ายนะเอาหมาเน่ามาทิ้งในสวนอีกแล้วเพราะว่าก่อนโน้นก็มีคนเคยเอามาทิ้งทีนึงแล้วยังหาตัวคนทิ้งไม่ได้เลยลูกชายก็บอกว่ากลิ่นมันมาจากทางเหนือเพราะลมมันมาจากทางนั้นยายเรียบก็ว่าทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วยายเรียบกับลูกชายทนเหม็นตัดกล้วยได้สามเครือไม่เอาแล้วทนไม่ไหวก็เลยพากันหาบกล้วยกลับเข้าบ้านต่อมากลิ่นเหม็นอันนั้นมันเหม็นมากชาวบ้านก็สงสัยว่าทำไมหมามันถึงเหม็นเหลือเกินก็เลยพากันเข้าไปดูจนได้เห็นว่ามันไม่ใช่หมาแต่เป็นคนเป็นคนโดนฆ่าตายเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นศพของใครแต่ศพนั้นน้ำเหลืองเต็มขึ้นอืดเน่าเฟะเนื้อหนังหลุดมูลนิธิก็เอาศพไปตำรวจสอบสวนถามใครก็ไม่มีใครรู้แสดงว่าศพโดนฆ่าที่อื่นแล้วเอามาทิ้งพอเข้าเอาศพไปแล้วยายเรียบหวาดกลัวไม่กล้าเข้าสวนเพราะมีคนโดนผีหลอกกันแล้วเพียงแค่ผ่านไปทางสวนก็บางคนก็จะเห็นมีคนเดินอยู่แถวแถวไอ้กอต้นกล้วยนั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งยายเรียบชวนลูกชายคือเจ้าเลิศไปสวนเพราะแกไม่กล้าไปคนเดียวสวนมันน่ากลัวแต่ลูกชายไม่ยอมไปเพราะเขากลัวผีมากกลัวกว่าแม่ซะอีกยายเรียบก็เลยต้องไปจ้างตาขาวคนอยู่ใกล้ๆบ้านตาขาวก็เลยไปตัดกล้วยให้เนื่องจากครอบครัวตาขาวเนี่ยเป็นคนยากจนนาไร่ไม่มีหากินด้วยการรับจ้างรับจ้างเขาทำโน่นทำนี่ตาขาวเข้าไปในสวนไปตัดกล้วยตอนเย็นตะวันร้อนอ่อนแสงลงมากแล้วแกไปคนเดียวเพราะว่าแกเป็นคนไม่กลัวผีกลัวสางกลางคืนแกก็เดินได้เหมือนกลางวันแกรีบตัดกล้วยทางด้านใต้แล้วก็วกไปทางเหนือของสวนพอตัดทางใต้หมดแล้วแกกำลังมองหาเครือกล้วยแก่ๆก็พอดีได้ยินเสียงคนถามมาทำไมเสียงนั้นทำให้ตาขาวเหลียวมองข้างหลังแต่ไม่เห็นใครแกก็นึกว่าหูฝาดไปตาขาวก็ตัดกล้วยโดยโค่นต้นมันลงมาก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดอีกมาทำไมทำอะไรนะโหนกหูเหลือเกินตาขาวขนลุกไม่รู้เพราะอะไรแกก็ไม่รู้แล้วแกก็ได้กลิ่นเหม็นเหลียวไปเหลียวมาก็มองเห็นไอ้ผีน้ำเหลืองนั้นมันยืนอยู่ข้างกอกล้วยแสงยามกลางวันมันเหลือน้อยเต็มทีชาวบ้านเขากลับเข้าบ้านกันหมดแล้วในสวนก็เงียบน่ากลัวแกเห็นผีน้ำเหลืองที่น้ำเหลืองย้อมไปทั้งตัวแกก็ตกใจทั้งที่ไม่เคยกลัวผีแต่ตอนนี้ขาแข็งก้าวไม่ออกเลยอยากจะหนีแต่ก็หนีไม่ได้ผีน้ำเหลืองส่งกลิ่นเหม็นเน่าตาคู่นั้นถลนปริ้นโปนออกมาตาขาวพยายามตั้งสติพนมมือสวดมนต์แต่ก็จำผิดจำถูกผีน้ำเหลืองก้าวเข้ามาหาเอื้อมมือเน่าเน่ามาตาขาวก็รวบรวมกำลังออกวิ่งแกวิ่งแล้วก็ร้องลั่นจนถึงบ้านตาขาวไม่ได้นอนเลยตลอดคืนผวาร้องเอะอะผีหลอกผีหลอกเมียต้องพาไปรดน้ำมนต์ในตอนเช้าเจ้าผีน้ำเหลืองกอกล้วยนี่หลอกใครต่อใครอีกหลายคนลุงมิ่งไปส่องกบก็โดนหลอกเป็นกบตัวใหญ่อยู่ในคืนฝนตกแล้วกลายเป็นผีน้ำเหลืองส่วนตาเล็กเมากลับมาผ่านสวนก็เจอผีน้ำเหลืองยืนขวางทางหายเมาเลยวิ่งป่าราบป้าจ้อยนั้นต้มเหล้าเถื่อนเอาอุปกรณ์ต้มเหล้าไปซ่อนในสวนกล้วยผีน้ำเหลืองก็นั่งยองๆอยู่โคนกอกล้วยอ่ะแหละป้าจ้อยร้องเสียงลั่นแล้ววิ่งจนลิ้นห้อยหอบแฮกแฮกหมอผีจะมาจับผีแต่ยายเลียบสงสารไม่ให้หมอผีทำชาวบ้านก็เลยไม่ชอบยายเลียบที่เห็นผีดีกว่าคนตัวยายเลียบก็ไม่กล้าเข้าสวนคนเดียวเข้าทีก็หวาดระแวงแต่แกก็ไม่ยอมให้จับดวงวิญญาณนั้นไปตอนหลังถึงได้รู้ว่าคนร้ายโดนฆ่าที่ลพบุรีแล้วคนร้ายก็เอามาทิ้งที่เขตอ่างทองข้ามจังหวัดมาเลยทีเดียวเมื่อวันเวลาผ่านไปผีน้ำเหลืองก็คลายความเฮี้ยนลงจนตอนหลังๆก็ไม่ค่อยได้หลอกใครแล้วครับแล้วก็หายเงียบไปจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ มีเรื่องแปลกๆที่คุณรำเพยเล่าให้ฟังเกิดขึ้นมานานมากแล้วเกิดตั้งแต่ที่แกยังเด็กๆจนกระทั่งทุกวันนี้คุณลำเพยอายุปาเข้าไปตั้ง58แล้วเป็นคุณยายแล้วคุณลำเพยเล่าว่าพอตกมืดค่ำแล้วแม่จะไม่ยอมย่างไกลไปที่บ้านไม้หลังเล็กๆหลังนั้นมันเป็นบ้านของย่าที่ย่ายกให้พ่อหลังจากที่ย่าตายพ่อก็ไปย้ายเอามาปลูกใหม่ที่บ้านและที่สำคัญย่าตายที่บ้านหลังนี้ซะด้วยสิแล้วก็ตัวแม่เองกับย่าเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะไม่ค่อยจะมองหน้ากันนักเพราะว่าย่าเนี่ยไม่ชอบแม่แต่ที่ต้องยอมรับเป็นสะใภ้ยอมให้ลูกชายมาอยู่ที่บ้านของยายก็เพราะว่าพ่อไม่ยอมกลับไปอยู่บ้านย่าอีกแล้วการแต่งงานกันระหว่างแม่กับพ่อนี่ย่ายังไม่มาร่วมพิธีเลยดังนั้นย่าก็เลยไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องงานแต่งแต่คนที่ช่วยเหลือให้ความรักของพ่อกับแม่สมหวังก็คือพี่สาวของย่าน่ะที่สงสารพ่อช่วยเป็นผู้ใหญ่สู่ขอแล้วก็ออกค่าสินสอดทองมั่นให้โดยที่ตัวย่าเองเนี่ยไม่ได้ออกเงินแม้แต่แดงเดียวคุณอำเภอเนี่ยเป็นลูกคนที่สามของพ่อแม่แกได้เห็นหน้าย่าครั้งแรกตอนที่พ่อพาไปเยี่ยมจำได้ว่าตอนสายวันนั้นไปกันก็เห็นว่าย่าในแก่มากแล้วนั่งชันเข่าหัวเข่าก็ปูดโปนด้วยความชราร่างผายผอมนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าตอนที่นั่งอยู่ดูว่าหลังงองุ้มเชียวแต่ใบหน้าสีน้ำตาลนี่เข้มเหี่ยวย่นเห็นชัดบ้านย่าเนี่ยเก่าสุดโทรมหลังคากระเบื้องสีแดงๆเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่แผ่นสามเหลี่ยมตรงปลายแหลมแต่ละแผ่นมุงทับซ้อนกันเหมือนกับหลังคาโบสถ์เก่าๆอย่างนั้นแหละข้างๆบ้านด้านทิศใต้มีป่ากล้วยใบเขียวๆเหลืองๆช่วงนั้นมันเป็นหน้าน้ำท่วมต้นกล้วยก็เลยแช่อยู่ในน้ำแต่ใบของมันก็ยังสั่นไหวในสายลมที่พัดโชยเอื่อยๆพ่อนี่จอดเรือหน้าบันไดแล้วก็บอกให้คุณรำเพยเนี่ยเตรียมตัวขึ้นจากเรือแต่ว่ารำเพยไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปก็คือไม่เคยไปบ้านคนไม่รู้จักอ่ะตอนนั้นแกยังเด็กมากเพิ่งจะจำความได้ย่าก็ขวักมือเรียกให้เข้าไปหารำเพยก็ขยับหลบไม่มองย่าพ่อก็บอกรำเพยให้ไหว้ย่ารำเพยก็ไม่ไหว้ย่าก็เลยพูดเลยว่าสงสัยแม่มันจะสั่งสอนมาแต่ว่ารำเพยก็บอกไปว่าไม่ไหว้หรอกไม่ใช่พระนี่ลำเพออยู่บ้านเคยไหว้แต่พระแม่ก็กราบพระสวดมนต์พึมพำพำทุกคืนไปทำบุญกับแม่ที่วัดแม่ก็บอกให้ไหว้พระแกก็ไหว้แต่ที่ไหว้คนไม่เคยไหว้คนเลยสมัยนั้นเมื่อยังเป็นเด็กมากอยู่บ้านนอกคลองนาเกิดมายังไม่เคยไปไหนห่างบ้านเพิ่งจะครั้งนั้นแหละออกมาไกลบ้านมากกว่าทุกครั้งย่าเนี่ยเอื้อมมือหยิบกระป๋องเก่าๆขี้สนิมเคลอะมาเปิดฝาแบงค์บาทติดนิ้วมือที่ย่าหยิบออกมาย่าก้มมองมันรีดไปรีดมาให้มันเรียบเสร็จแล้วย่าก็พยักหน้าเรียกลำเพยแต่ลำเพยไม่ไปเอาย่าก็เลยยื่นมาใกล้ๆกับพ่อลำเพยก็ยื่นมือไปคว้าหมับออกมาเลยพ่อบอกว่าไม่เคยพาลำเพยไปไหนอยู่แต่บ้านไม่เคยพบเคยเจอคนแปลกหน้าเสร็จแล้วเขาก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรกันลำเพยก็ยังง่วนอยู่กับแบงค์บาทที่อยู่ในมือเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านลำเพยก็ยื่นเงินที่ย่าให้ไปตรงหน้าแม่อวดว่าย่าให้แม่มองแล้วก็พยักหน้าแต่ว่าไม่พูดอะไรสักคำเดียวบ้านของย่าปลูกติดอยู่กับบ้านหลังเก่าปลูกแล้วก็ไม่มีใครไปนอนกลายเป็นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้หรือว่านานๆใช้ทีอย่างที่บอกไว้แล้วแม่น่ะไม่ไปที่บ้านนั้นตอนค่ำมืดเพราะว่าแม่เคยโดนผีหลอกไม่ใช่ผีใครแล้วก็ผีย่านั่นแหละที่ออกมาจากห้องมายืนทื่อๆมองแม่อยู่ที่หน้าประตูห้องนั่นน่ะในขณะที่แม่กำลังจะไปหยิบเอาของบางอย่างที่เก็บเอาไว้ข้างเสาตะเกียงแทบจะหลุดมือยังไม่ทันหยิบของก็ต้องรีบเพ่นหนีมาหน้าตาตื่นกลับมายังบ้านหลังเก่าที่อยู่กันมานานแม่ก็เล่าเสียงสั่นๆให้พ่อฟังว่าเห็นอะไรเข้าแม่บอกว่าเห็นย่ามายืนอยู่ใส่เสื้อคอกระเช้าจ้องมองแม่เหมือนจะถามว่ามาทำไมที่บ้านของย่าเท่านั้นเองแม่ก็เลยเพ่นหนีมาลำเพยได้ยินก็กลัวผีไม่ว่าพี่สาวหรือพี่ชายต่างก็กลัวกัน ดูมันมีแต่พ่อคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กลัวผีย่าเพราะว่าพ่อไปที่บ้านหลังนั้นได้แม้กระทั่งยามกลางคืนย่าคงจะไม่หลอกพ่ออีกอย่างบ้านนั้นพ่อก็อยู่มาตั้งแต่เด็กก็ต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีแม่น่ะอยากจะให้พ่อขายบ้านย่าไปเสียเพราะไม่สบายใจเลยพากลัวผีเปล่าๆกลางคืนไม่กล้ามองไปทางนั้นด้วยพ่อก็คิดแล้วคิดอีกจนตัดสินใจว่าจะต้องขายพ่อก็บอกขายบ้านย่าแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อมีแต่คนมาดูมีคนสนใจกันอยู่สองสามคนพออยู่มาคืนนึงแม่นอนหลับฝันไปว่าย่ามาเข้าฝันบอกแม่ว่ามึงอยากขายเรือนกูนะไม่งั้นมึงจะเดือดร้อนแม่สะดุ้งตื่นปลุกพ่อขึ้นมาเล่าความฝันให้ฟังพ่อต้องจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณย่าและขอร้องย่าอย่าหลอกหลอนแม่หรือว่าใครก็ตามให้หวาดกลัวสิแต่ย่าก็ยังหลอกหลอนแม่อยู่อีกเพราะว่าบ้านย่ายังคงอยู่ไม่มีใครกล้าซื้อยิ่งได้ยินเรื่องเล่าว่ามีผีย่าอยู่ก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากจะได้ไปเป็นสมบัติอ่ะเออใครจะเอาบ้านผีไปเป็นบ้านตัวเองในที่สุดแม่ก็บอกให้เอาไปถวายวัดแล้วก็กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของย่าพ่อก็เห็นดีด้วยแต่ตัวพ่อเองในคืนนั้นก็ฝันประหลาดเพราะย่ามาเข้าฝันบอกว่าอย่าเอาบ้านถวายวัดนะย่าไม่อยากให้บ้านไปอยู่ที่วัดให้อยู่ที่เก่านั่นน่ะดีแล้วพ่อก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพออยู่มาอีกราวสักเดือนหลังจากที่พ่อฝันแม่ก็โดนผีย่าหลอกอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่กลางคืนนะกลางวันแสกๆนั่นแหละบ่ายๆแสงแดดจ้าอยู่กลางฟ้าแต่แม่โดนผีย่าเล่นงานแม่มองไปที่บ้านนั้นแม่ก็เห็นย่านั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านนั้นน่ะแม่ตกใจเพราะมันกลางวันน่ะเห็นกันชัดๆเลยอ่ะกลางวันแสกๆย่ามองแม่ด้วยสายตาทื่อๆแม่ก็ตกใจรีบหนีลงบันไดเพราะว่าแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่จะไม่อยู่บ้านแล้วจะไปอยู่บ้านยายเพราะว่าแม่กลัวมากนี่เองอันเนี้ยเป็นเหตุให้พ่อต้องตัดสินฝืนคำห้ามปรามของย่าเอาบ้านย่าไปถวายวัดเพราะฉะนั้นบ้านย่าจะต้องถูกรื้อเพื่อย้ายไปวัดแต่พวกช่างไม่กล้ารื้อเพราะว่ามีคนหนึ่งเห็นย่ายืนอยู่มองอยู่ทางระเบียงทำให้เขาขนลุกก็มันยังเช้าอยู่มากตอนที่ช่างมาถึงเป็นคนแรกอะย่ายืนมองเงียบอยู่งั้นนะมองตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างก็ไม่รู้รู้เห็นก็ตอนที่เงยหน้ามองขึ้นไปนั่นแหละไม่มีใครกล้ารื้อแม้พ่อจะจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณย่าเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่พวกช่างก็ยังไม่กล้าลงมือในที่สุดพ่อก็ต้องเป็นคนลงมือเองมีช่างเป็นผู้ช่วยขนาดว่าช่างแค่ช่วยนะยกหยิบโน่นหยิบนี่ช่างก็ยังโดนย่าเล่นงานคนหนึ่งไม้หล่นลงมาฟาดก้านคอนี่สลบเลยอีกคนโดนไม้พุ่งเขาใส่กลางแผ่นหลังล้มขมำคว่ำหน้าปากคอแตกเลือดไหลอีกคนโดนไม้ท่อนหนึ่งหล่นกระแทกหัวแตกเลือดอาบเลยพ่อต้องจุดธูปบอกเล่าย่าอยู่เป็นระยะจนในที่สุดก็รื้อและขนย้ายไปวัดได้หมดไปกองอยู่ที่วัดก็ยังมีเด็กวัดเห็นยายแก่ๆผอมๆหัวงอกขาวนั่งอยู่บนกองไม้ที่กองเอาไว้หลังกุฏิสมภารเออเวรกรรมเอ้ยไม่รู้จะหวงไปถึงขนาดไหนนะเอาเออเป็นผีหรือยังหวงของอีกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ